Zer nahiako, itxu alamando. Ez bata ez bestia, nik itxu mandoka. Ingon. Zer nahiako, itxu alamando. Ez bata ez bestia, nik itxu mandoka. Itxumandokan astehuntan Charles Bidegain daunatua zaiko-zaiku hitzesiz kronikan. Koldo Zuazok aldiz euskalkiak diela eta Louis Napoleon Bonapartez solas eginen deiku. Euskal Ihez saldiak diela eta Josu Martinezek bi anaien kontakizunain segida eginen deiku. Aldihuntan Laurentzen laguntzaik ez bena hua gabe kumpuntu beharko. Txumanoka! Has gitin! Baiunako hiria dela eta 1892ko paper zahar batian Portus Baionensis izenaekin agertzen da. Frantziako irautza hedatu zelaik, bazterrak jaili nahiz, galtzagabek edo sankulot delakuek urte eta hilabeten izenez kanbeatziaz gain, balinba erregak katolikoen garaiari behin betikoz bizkara eman nahian, hietako izenake kanbiatu zutien. Beste hi andana bati bezala, Baiunako izenae bestelakotu zien Port de la Montagne bateiatuz. Giotinae omen ezaia izan zen kariketan, hatik sumat bu erreakzionario eoizien ez dakit. Hien izenak bestelakotu balin bazien, irautzailek etzien kariken izenik hunki. Pentsatzeko da, hain apestiar zen Euskal Herri juntan baziela presagoik egiteko. Ondoioz, galtzagabeen agenda beteiai esker, diala zazpiehun bat urteko izenak dutian karikak badia uanoe Baiunan. Euskaldunen karika haietakuetaik bada. 1896an agertzen da, Arrue Deus Baskos izenaekin. 45 egongia bazutukian, 1789 urtian. Paneko karika ez aharretaik dugu. 1906 danik agertzen beita behi zena. Istoialaiek diote paneko gaskoindaretik horra dela eta ogi beho eranahi glukiala. Balimba okinak izanen zien hangainti. Istoiako data eta Baiunaikin egonez, 1906 urietan itxasuntzi bat Baiunazez beteik juan zen kabrotoneat eta herria txitsi frikatu zien. Zertakoaren, Baiunako merkatian salgai zien arain zione guziak erosten behitzutien landestarek. Nahiz agintaiei egitate hoik salhatu, etzen deuze kanbiatu. Ezen, ordiane, nahiz ez globala izan, merkatia libre behitzen. Hatik, istoiak ez du eraiten, kabretoneko ekintzan parte hartu zienek, FDZ-ako karta bazien edo ez. euskalirratiak.eus euskalirratian webgunea erreportaiak emankizunak irratia zuzenean entzun euskalirratiak.eus webgunean Charles Bidegain Kisesi Charles egin bestegatu duia la medikuntza bedezi mundila edo olako zientzialat? Medikuntza, bai, do, medikuntza hortan lehen detzen zituzten basa mediku eta basa bedezi. Horten, zer da, basa pertsolaria, basa iztaria, untxa ari ez dienak. Beste batzutan erreten dute kontrabandan nahi dienak. Eta berra bada onak. Delako medikua utziko dut, eta aipatuko ditut, oai hartio, oai ere beste itzak edertzen dira, badira marabut eta kampaini, baina baionan unai atxematen dira, eta edo eskua erakusten duzu, ea nola iraunen duen. Aztiak. Aztiak, eta horian, nien lehenik aipatu nahi nuke hitz bat kasik esorregi luzian ezautzen dena, Siberoan ezan beste, eta da sohdin. Ordan, sohdin ez dakit lotua den zoriarekin, egan edo, ea zer ertatuko den, eta ez dakit nunti egiten den, berbera numait idatzia da, ez du goruan. Eta sohdina esorregian kasik beti emazte batez erraiten da. Bada sohdin txaba. Hala da, hori, hola da. Eta aldiz zerbaitea nola gertatu den edo zer gertatuko den eta zer gertatuko den asmatzen duen bat, ez da arrasordina hori deitzen zen delako aztia. Behas soitan bazen bat biziri famatoa eta ikuen izetan ere badira. Eta bada sordin, bada aztia, eta jo badira beste batzu, ek berek erreten dute ez direla bat ere ez sordin, ez azti, diendeak arrainatzen dituzte ezurrak, baina duziz empirikoa da, ez da ez erlijorik, ez magiarik, ez deus, eta ek baziren, badira, hori izena dute daunatu. Mm-hmm. Daunatu, pentsatzen dut askoneatik egiten dela, eta dohain bat badola. Horian biziki famatua zen jutsikoa biztan da, baina. Eta frantsesez hori detzen da rebute denbora batez informatikan aipatzen zen berriz hastia ez, sistema. Baina rebute da le dubu bi muturrak elgarren onduan jartzia eta berriz arrainatzia. Hori zen rebute. Eta daunatua hola komprinitzen dut, ez du anitzetan ere ezur arrainatzaile deitzen zen besteri gabe. Eta art ez du ez formulaik ez deus. Horian bazen, Donapaleon, Jutsin, Izuran, Zen Gladin ere bazen hor senatur baten emaztea. Eta... Ola. Zerutik eroritako dohain bat. Hori, dohain bat. Eta dio batzutan ua bera, daunatu hori bera, edo hori egiten zuna, ere bazen beste hitz bat eta deitzen zen jentzultipi. Ah, bai. Ba, eta erdaraz ere, le petit bon dieu deitzen zuten, eta hor, edo dueten zen haren etxera, nik jakin dut bat bazela merkatu erunean, eman zena atarratzen ez, ala bat hartzen zuen ostatu batean, eta arrainatzen zituen, edo soinatzen, zerbait egiten. Eta jinkutipi, deitzen zen, ua ere seurasti, bote zuen doain bat jinkuat emanik, orduan etzen dudait. Eta bestalde, hemen reiten da ere, badirera ekarleak. Eta ekarleak untxalaz dira, porter, hemen bai honan reiten dute, eta ni bezalako diendea, erren edut, uai ertio ez dutela sekula dohain berezirik izan, baina gertatu zaie esperientzi bat. Izan dute erritasun bat, larruzko erritasuna, eta horri litati xingola getzen ginoena edo xindria, erdaraz daitzen baita lezuna, eta lezuna, errekoz, hori da, lezuna da gerria gane du, ez ortako lazon, bada, hiri baten inguruan, gerrikoa bezala egiten baitu. Eta erraiten zen, zera, gerrikoan unguia egiten balin bazian, akabo? Hori bera, behaz, hartatu behar da, hori gertatu aintzin, eta hori dian, norbaitet izan balin badu eta galdu balin badu, hak, hartzen du erri den jendea, pixka bat, zonbait esan hitz, baratzean berdin itzuli bat eta joeten omen zaio. Ebe, omen, ez tekiat omen denez, eta ene anai gehitu batek, tipita nukentzian, eta batzian gainti bizkarrian hartuik jamanek izan zian, eta ene amak diok dezagertu zitzaiola. Hala da. Orduan, sordin, nonbait, aztia, behaz, daunatu eta hori, eta jo bada hemen, badira likuak ere bai, mazan, negela, iturria, lakzaren guruan, ustez, edo ez, Torapale unduruan martxutan nunbait edo eta jo seindu baten izena, eta galtzen duzu zeizer, bon, badira iturriak. Eta jende hoien izendatzeko astapenean erreten nuen kontradirenak erreten dura basa, basa mediku, basa bedezi, eta bedeziki sekuritate sozialaren zat, ala da. No. Eta jo badira leku bereziak, ordean behar ditake hor mintzatu pixka bat demora hartuz, baina beste hon batez behar bada, eta hori litate eman dezan gehienik ezaguna dena da arpeko seindua bidarrain. Hane untxiarranak egindu liburu bat, biziki interesant hortaz. Eta gertatzen da arpeko seindua, eskualaz, ez dakiru, gizon ala emaztea den. Erderaz, le saint issu, aldiz eskualaz ematen du neskatu bat dela, ez? Harri bilakatu dena punituit. Le saint issu, suer dela koa bezala? Le saint, S-A-I-N-T, saindu bat issu. Zeren, unek harri horret badu alako izerdi bat eta atkentzen omen du, zei joan ote izan egun batez, guai otoz joiten aldat, hasi lehen urruntzen, eta jendea joiten da, usten ditu arropak, aurren arropak, eta egzema eta alako zerat negelak, eta galtzen omen dira eta lotua da hori mitologiarekin. Horan hori egiten da hori? Hai, aski da joitea, hori hiletik jo harrapatzen da hartzamendi. Gentia oano joiten da arropekin eta hola? Bai, fea ni nizizan berrikitan, bainan badira, hola ez boto, hola harrietan eta nizorritzen, eta sos usten zen, eta sosa. Bon. Zeren, otso bidazleak kontatzen du historio bat, eskolan, universitatean aipatzen dinuen. Egun batez, kontatzen du nola baionez batzu mediku eta jende handi hor, mendian ibiltzen baitira, ez da inuntik, bestaletik, eta pasatzen dira hortik. Eta ikusten dute, arpeko seindua eta sos, eta trufatzen dira, lehenengo tokiko jendea, astoa dela, lehenengo sinesteetan, eta pobre omen direla eta sosa usten, eta arropa, eta zera aurrenak, xatar, eta trufatzen dira eta batek sosa hartzen du. Eta, oh, baduru eta arno edateko zera. Ba, sosa hartzen du eta bidian zandua usten du. Hori da, utxu bere emersioak. Eta omen, ez dakit ezote den berriz joiten, nola, mea kulpa editera, edo beste zerbait gertatzen zako, eniz horretzen. Baina, bazen, bada, eta joiten da, eta atxematen alda jendea, ara joanik, eta etzema galduik. Zer, ordin, bestekiat gaurkotzeko kine erraiteko partez daunatu erren ahaleiteke? Hala, mini bat, ze kavalie erraiten den bezala? Hor bada, guai, mintzatu behar da kinezi batekin, eta galdazatu zu zer den osteopata. Eta bada osteopata, mota bat bain hori jo. Endo titulua zutenak, guai ez dakit. Baina beste mundu bada, ene ostez, jutsin eta eman dezan, lehenik iduri luke familiar badirela, dinasti batzu, batzu, hor jutsin eta erreten zuten, aristirela bai kabaletan, bai jendetan. Eta jo, bazutela erreten den jakitate empiriko gaitza, ezurrak eta. Eta jo, bazakiten ere, zer ez zuten sendatzen ahal, eta erreten omen zuten. Honestak zitea. Eno ustez ba. Finitzeko aztia hor aipatu behitugu, aztia tizentatuko, ez deuze, ilegala behita, bena marihuana bat eta lantatuik, dak hor, alhor bazter batetan eta hola, jiten eta zahar bat, eta erraiten, zer duk azti belhar hoi? Hori lotua da, egun batez aipatu nuen ondioetan oai deus ez dakidala eta anitzet, eta naro hori jendek izote zuten beste diatitate bat bereziki langile, zera, belarrekin erdaraz daitzen baitzera le sempla. Eta ez da hola ustera beta gertatzen, zuek ez erraitea sorren erraten zuten, belharile, gane du, belarrekin hartatzen zutela, behaz, on edo resto ez dari, bazuten jarritate bat, edo beden pentsatzen zuten bazutela. Hori, eta Eta aztia, enetako ez da arras dauza bera, aztia da ikusten duena, badaki kastoinez, bada kartasunen gizon bat pinez detzen dena, eta liburu bat egin zuen hortaz, eta erreten zuen jabelo lahmie, lahmie zen harimekin mintzatzen zena, harima erratuekin ertatzen baitzen lehen, endevinaire da asmatzen duena aztia, eta irurarena le bruxa, no, la bruxa, bruxa hori da sordina. Bixi dena, erdaraz bada la bruxa anitz, eta aliz eskolaz, ez du neurez hau zen, azti, sordin, belagile detzen denit. Ja. Ez eta dintrutipi ez daunatu, eta ditzen dago. Gio, egia duk petar bat untsa kargatuik egiten bali maduk, aizan itxik usten haldela, eh? Omen, luneta gabe. Lugama, laborantza iranko jaren besta. Amargarren edizioa, azaroaren 6, 7 eta 8an, Miarritzeko irati erakustazokan. Zure parte hartzea baitezpadakoa da. Zuere laguntzaile izan, denetarik bada egiteko. Zure izena eman lehen bailean internetez, lugama.org webgunean. Elgar ezautzeko parada ezin hobean giro gozoan. Azaroaren 6, 7 eta 8an, Miarritzeko irati erakustazokan, Lugama laborantza iranko jaren alde. Aurkezpenian eran bezala, aste juntan ez dugula Laurentzen laguntzaik beraz ekarriko teitzeguna haidiak sumanahi utxalki aurkeztuik izanen zaitziesen eta zun handik gabe, ezpeitut Laurentzen noha edo delako ba, jakitate hori kantagintzan, ordian zer Austin Alkaten azken diskakoa haide bat entzunen dugu, aizeari emana, deitzen da be diska, Austin Alkat. Amen. Aldo Suazo Euskalkiak. Itxu, mandoka. Mandoka. Itxu mandokan beti Euskalkiekin Koldo Suazo, oaikuan, Louis Lucien Bonaparte, 1813-1821. Hau Napoleon de la Cofamatia ikin zerbait ikusteko. Bai, uste dira diloba, zela, arena. Eta eranenikek... Beraz ez euskalduna? Etzen euskalduna. Hau Londresen sortu zian eta han bizi izan zian. Eta uste diat mineralogiako ikasketak egin zituela. Eta alako batean, ba, azizuan hizkuntzak ikasten. Hizkuntza ainitz. Eta ala aurkitu zian eskuara. Uste gabian kasik? Bai, uste gabian kasik. Ohartu zian, ba, euskuara ez zela latinetik datorren hizkuntza bat. Eta harrigarria guan, ba, euskararen inguruko gainerako guztiak latinetik datozela. Dela oxitanoa, dela frantsesa, dela gaztelania, do katalana, do portugesa denak. Eta orduan, ba, horri aurkitu zi, atxeman zian herri txiki bat. Europa erdian? Europa erdian, hizkuntza bitxi bat zeukana. Eta lortu zian eskuara ikastea. Badago, basagokor anekdota bat, gizon hau joan zela erronkarira, joan zela Gipuzkoar batekin eta Urdazubiko batekin, hemen apar batekin, eta erronkarira joan, eta Gipuzkoarrak eta Nafarrak ezin ulertu hango euskuara, eta berak bai. Orduan, ba, horrek erakusten dik, bo, ez tekiat hori egia dan edo ez, baina hori erraten duk, eta horrek adierazten dik, ba, gizon honek, ze jakitate zabala lortu zian gure eskuararen gainean. Eta honek beraz eta euskalkien aipaldi hortan ba espazioa zabaltu zian igan astetan oien artek lau eskualki ziela, geho Manuel Larramendik hiu baizik etziela, eta honek berriz zortzi kausitzentik. Horin, zer, besteak beno habo kurritu zelako zedo? Duda gabe, gizon hau errandi hau Londresen bizi zela, baina bortzaldiz etorri guan ona Euskal Herrira, aberatsagoan, bazian dirua, garai hartan Londrestik Euskal Herria etortzea ba, gozta ingo guan, baina bera etorri guan. Eta ibili guan Euskal Herri osoan, Bizkaian. Pelegrino bat bezala, makila eskitan eta baserriz baserri? Txakiat nola ibiliko guan, baina bai, bai. Eta hori duk gizon honek ekarri zuena. Nik ez diatuzte, ez Oienart, ez Larramendik Euskal Herria bere osotasunean ezagutzen zutenik. Eta gizon honek bai. Eran behar diagu, gizon honek duen importantzia eta gizon honi diogun zorra ba, zaila dela kitatzea. Garai hartan, hau duk 19. mendekoa, eta garai hartan eskuara guztiz hizkuntza desprestigiatu hauan, guk euskaldunok ez genian miresten, ez genian baloratzen, eta... Nahiz karlistadak izan, eh? Nahiz karlistadak izan, karlistadetan ba, erlijioak edo bertze politikak edo izango zian lehentasuna, baina ez hizkuntzak. Eta orduan, Europako aristokraziako kide bat, euskara ikasi eta Euskal Herria etortzea, ba izan zian gutariko asko ba harritzeko gertakari bat. Eta zumaiten beitan kontzientzia piztaile bai. Hori da. Zenbait gainera zenbait agintari edo zenbait manatzaileen artean. Horretaz gainera, gizon hau ba, ezagutu hauan Europan, Bonapartetarrak ezagutuak ituan Europan, eta gizon honek ba, hainbat lan izkiriatu zituan euskararen gainean. Orduan, gizon honi zor diagu euskara nazioartean ezagutua izatea, eta guk euskaldunok euskara baloratzia. Eta euskalkiak zailkatze horretan, behar bada, etzian guztiz asmatuko, baina 40 urte inguru, bizitzaren parte handi bat eman zian eskuara aztertzen eta nik erranenikek egin zuen zailkapena kanoreskua dela. Zerkua? Baduela kanorea, baduela zuzena dela. Eta geho, bai, gozien, zortzi eskualki, baina eskualki hoietan azpifamiliak batitzak, eta gainera, azpi familia hoien, bueno, apalago edo barnen, jameka izkera edo hitz egiteko manera multxo ebai. Ez, nabardura janiz badeko? Bai, baina, txakiator guztiz zuzen ibili zen, ez askotan, ematen zioago importantzia guza txikiei. Ba, herri batean erraten dela etorri eta bertze herrian erraten dela gin, eta pentsatzen diagu, ba, bi dialekto edo, bi subdialekto edo diala, ez da? Eta, bueno, nik uste diat, ba, ez garrila itxutu behar olako gauza txikiekin, begiratu behar dugula hizkuntza bere osotasunean. Eta orduan, ba, etxakiat, behar bada Bonaparteren garaian, gauza gorrela izango zituan, behin ipen ni bizitzea tokatu zaidan garai honetan, ba, gauzak ez ditiat ikusten horren, ez ditiat ikusten euskera horren zatitua, ez ditiat ikusten euskeraren barnean horren beste dialekto, horren beste subdialekto eta horren beste familia txiki. Horrek ez dira, ez tekiat, lotua xuxena egiten ahaldu dan, ez baina hartzen balimada adibidia etorri eta jin, batek eranen erik SSS, jin erraiten da, eta beste nunbait etorri. Baina, hoiko, ez tekiat, beste hizkuntzetan batutzak homonimoak, eta gure hizkuntzan bi erraiteko manea hoik euskalki ezberdinak izateko orde ez jatekia homonimo bezala hartzen ahal. Ba, nik uste hitzei etzin zaiela horren besteko importantziarik eman sekula, ezta. Hor ikusi behar dena da, ba, hizkuntza baten barnean non sortzen diren innovazioak eta innovazio horiek nora zabaltzen diren gero. Ordan, ematen dik Euskal Herrian gune innovatzaile importanta bat egon dela Donostia inguruan. Gune sortzaile da. Hizkuntza aldatu modak, hizkuntza modak hor sortu direla hainitz aldiz. Erraten dudanean Donostia inguruan, ba, erran ediat, Hernani, Andoain, Tolosa, Tolosa izan duk Gipuzkoan, ba, herri esanguratsua. Bizkaian ere ematen dik gune leku sortzaile importantea izan dela erdigunea. Ba, gaur egun Durango, Zornotza, Amorebieta, Gernika, Bermeo inguru hori. Eta behar bada, oraindik ez diat oso argi ikusten, baina behar bada Lapurdiko kostaldea ere izan du kolako gune sortzaile bat. Mm-hmm. Eta gero, ekialdean ikusten duk gauza asko sortu diela, gauza asko eta esanguratsuak, esan nahi diat importantak. Oain dela zenbait urte pentsatzen nian gauza horiek Zuberoan sortutakoak izango ziala eta Zuberoatik gero Nafarroa berera, Erronkari, Zaraitzura, zabaldu zianak. Orain ez diat hori hain argi ikusten ze Zuberoa beti izan du txikia eta zaila duk leku txiki batetik horren beste gauza zabaltzea inguruetara. Eta orduan behar bada gertatu izan dena da gun, leku sortzaile hori gaur egun eskuara galduta den eremu bat izatia, dela Piarnoa edo dela Aragoi. Hoi, berantxeago, atorren astean aipatzen aldiage? Nahi goa bezala. Ados. Itxemandoka, itxemandoka, itxemandoka, itxemandoko, itxemandoka. Beste pausu bat utxemandoka saio juntan ezohizko musika bat unatek harriko deiziegu ezohizko bat utxemandoka saio juntan zen jazz ahaide bat beitukegu Archie Shepp delako saxofonist joiliak ekarriko deikuna eta be kantoe hau blaze deitzen da etxituik zen eta entzunen duzien bezala ahaide torpe bat, kantaisa bat ekarrik hitz pez mingarriak etxituik beltz izatez eta beltzek bizitzen dutien bortizkeia, injustizia eta basakeietaz, kanto ehunek berroita hamar bat urte bat dutu eta egin behatu ze uano, ba ez da dudaik beltz, edo estatu batuetako beltzen realitatia ibuz uano indarra badiala eta gaurkua dela. Archie Shepp, blaze. Thank you. For sugar, you tilt my womb till it runs. All of Ethiopia awaits you, my prodigal son. Blase, ain't you Big Daddy? Miseak, mozorroak eta bafleak. Josu Martinez. Bi anai. Itxi mandoka! Handik denbora batera, Ismaelen gutun bat jaso zuen Joseanek. Inor aurrean ez dagoenean irakurre ezazu hau, zioen. Uria mendira joan zen Josean, eta itsasoaren hotsak lagunduta entzun zituen anaiak paperean idatzitako hitzak. Gogoratzen duzu bisitan esan zenidanaz? Ba, serioski ari baldin bazinen, ni pres naiz. Urrengo bisitan, plana zehaztea proposatzen zion, eta kartzelako plano bat ere bazekarren gutun azalean. Josean, lokutoriotik ziegaraino bidean gal ezedin. Ez gara bikiak, baina tira, anaia gara, badugu eite, esaten du Joseanek. Nire atzetik datorren anaia da eta horregatik beti babestu izan dut. Lotura handia izan dugu beti gure artean. baina beste edozein anaraia arrebarengatik ere gauza bera eginen nukeen. Gutunean Ismaelek esaten zion ilea labur-labur mozteko eta argazkiak bidaltzeko. Berak ere moztuko zuela eta Joseanen argazkia kartzelakidei erakutsiz ikusiko zuela ea sinisten zuten bera zela. Bitartean, nik peluka bat erosi nuen eta ura jantzita ibili nintzen bi hilabetez. Inork ez zuen jakin behar nik ilea moztuta neukala. Bi hilabete horietan ni izigarri estresatu ebizi nintzen. Jendeak sumatzen zuen oso urdurinen bilera eta ea zer pasatzen zidan galdetzen zidaten. Orduan, animaleko gezurra gasmatzen hasi nintzen. Bartzelonako neska batekin bilena, harremana ezin joala ongi eta ez tekitzer gehiago. Azkenean, Joseanek bazekien plana ongi atera zein gazki atera berak preso bukatuko zuela. Eskerrak erositako peluka bikaina zela. Enuen, inauterietako bat erosi, peluka ona zen eta inorretzen konturatu denbora guzian. Bueno, lagun bat bai, eta ark esan zidan, i Josean, baina ze arraioa bil peluka jantzita. Eta nik ez, bai, baizera, ez, nire biluak dira, ikutu, ura zen ura estresa. Udarako jarri zuten zita. Donostiako aste nagusiko azken egunean izango zen ekintza. Joseanek oroitzen du, abiadura handiko trenaren kontrako asamladaren txosna jasotzen ari zela eta ezer gertatuko ezpalitz bezala agurtu zituela lagunak. Alta, bere barneko ezineguna neurtu ezina zen. Presoen senidez betetako autobusean joan zen Pariseraino eta bidaiaren irudi bizi-bizia gordetzen du oraindik. Oso-oso urduri nengoen. Gogoratzen naiz, autobusean leiotik begira nindoala denbora guzian. Denari agur esaten nion, Euskal Herriko haizeari, txoriei, mendikaskoei, denak despeditu eta eskerrak ematen izkien. Eta lagunengan eta familiarengan ere pentsatzen nuen, eta barkamena eskatzen nien, eta itzulera imaginatzen saiatzen nintzen, noiz izanen ote zen eta nolakoa. Kristalesko ispiluan, bere begiak agertzen zitzaizkionean, haien barnean islatuak ikusten zituen anaiaren begiak. Ondoan zijoan lagunari kontatu egin zion plana. Kartzelatik ateratzean Ismaeli norbaitek metroraino lagundu ziezaion. Eta zerbait gaizki ateratzen bazen, norbait egon zedienan bada ezpada. Bestalde anaiaren gutunean aipatzen zen beste gauza bat tinta ikusezinarena zen. Lazanten, barnera sartu aurretik, tinta ikusezin batez markatzen zitzaien eskua bisitariei. Identifikatzeko, ganadua suz markatzen dutenean bezala. Neu ere Lasanten egona naiz, nire anaia gaizkile bat delako, idatziko baliete bezala. Likidoark, ze ezaugarri zituen jakin ondotik, tinta ikusezina, tanpoia, eta tinta ikusi ahal izateko linterna bioleta bat erosi zituen Joseanek Donostiako denda batean. Anaiari eskuan markatzea zen kontua. Bisita baino oren erdi bat lehenago, ordea, ez usteko problema batez ohartu zen. Dirudienez bidaian potea ireki eta tinta guzia isuri egin zitzaidan, eta linterna bioletarekin eskua argituenean, ostras, esku osoa margotua neukan. Korrika eta presaka joan nintzen ostatu batera, komunean giltzapetu eta jo eta su hasi nintzen eskua garbitzen. Esponja batekin igurtzi eta igurtzi tinta kentzea lortu arte. Hainbeste jardun behar izan nuen horrela, azala ere altxatu egin zitzaidala. Eta eskua zauriz betea neukan, orain meka hauen. Etzen hori izan ez usteko bakarra gainera. Joseanek kokotxean daukan zulotxo bat tapatzeko, Ismaelek ezpeitauka alakorik, tirita bat eramatea hitzartuta zeukaten anaia biek, baina bisitara agertzean, batek tirita borobila jarria zuen, eta besteak laukia. Enkontru hartan, anaiarekin zertaz hitz egin zuen, ez du oso ondo gogoan. Sobera urduri zegoela oroitzen du bakarrik, eta bisita dobleak zirenez, momentu batean beste modulu bateko euskal preso batzuekin egon zirela. Egitera gindua zena kontatu genien bisita bukatzean, kartzelan nundik eta nora joan esaten lagun ziezataten. Azkenean, txirrinak jo zuen. Inor begira ez zegoela konprobatuta, anaia biak leku zaldatu ziren. Segundu erdian, Joseanek peluka eta betaurrekoak erantzi, eta Ismaelek jantzi zituen. Eta gogor besarkatu ziren, malkoak ateratzeraino, ispiluari buelta eman baliote bezala. Josianek bere begiak ikusi zituen Ismaelenetan, eta haietan islatuta anaiarenak. Gero, kanporako bidea hartu zuen batek, eta barnerakoa besteak. Zertan urhentzen den gue astehuntako utxumandoka eskerrak beti bezalak gue kolaboratzale fidelei Charles Bidegen, Koldo Soazo eta Josu Martinezi dagun astiala dioziet eta ahal bezain zoriontsu izan ahalaz. Utxumandoka aste hartez zazpitan, astizkenaekin lauetan, Euskal Irratietan nolazez.